Book 2 57 57 57 عند الطبيب при лекаря при лекаря عندي موعد مع الطبيب Аз имам час при лекаря. Аз имам час при лекаря. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Имам час за 10. Имам час за 10. ما اسم حضرتك؟ Как се казвате? Как се казвате? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Моля, седнете в чакалнята. Моля, седнете в чакалнята. الطبيب سيأتي حالا. Лекарят ще дойде веднага. Лекарят ще дойде веднага. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Къде сте застрахован? Къде сте застрахована? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Какво мога да направя за вас? Какво мога да направя за вас? هل تشعر بألم؟ Имате ли болки? Имате ли болки? أين الموضع الذي يؤلم؟ Къде ви боли? Къде ви боли? أشعر دائما بألم في الظهر. Постоянно ме боли гърбът. Постоянно ме боли гърбът. عندي صداع في أغلب الأوقات. Често имам главоболие. Често имам главоболие. أشعر أحيانا بألم في البطن. Понякога ме боли коремът. Някога ме боли коремът. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Съблечете се до кръста, моля. Съблечете се до кръста, моля. من فضلك تمدد على السرير. Легнете на кушетката, моля. Легнете на кушетката, моля. ضغط الدم تمام. Кръвното налягане е нормално. Кръвното налягане е нормално. Оцик ибра. Ще ви направя инжекция. Ще ви направя инжекция. Оцик хубуб. Ще ви дам таблетки. Ще ви дам таблетки. Атайтак уасфа طبيه للصيدليه. Ще ви напиша рецепта. Ще ви напиша рецепта.